Resulüm alakar tutacak Kabe'yi. Ab Resulüm alakar tutacak Kabe'yi. Uğralım yolları, sıkalım kolları. Uğralım yolları, sıkalım kolları. Boydaylar oldu mi? Ab Resulüm alakar boydaylar oldu mi? Beni ebeveyler haberin oldu mi? Beni ebeveyler haberin oldu mi? Süleyman Ağa'nın karısı sundurmadan bakıyor. Süleyman Ağa'nın karısı sundurmadan bakıyor. Süleyman Ağa ona altı patlar atıyor. Süleyman Ağa ona altı patlar.